Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'nın iman edin sözü içinin nasıl doldurulacağı meçhul olan bir beyan değildir. Kur'an-ı Kerim'e müracaat eden, iman etmekle Allah'ın ne istediği, hangi uygulamaya iman dediği Kur'an-ı Kerim'de vardır. Dolayısıyla bir insan kendi zihninden bir iman şablonu oluşturamaz. Artı, imanın Kur'an'da mevcut şekli de hayali değildir. On binlerce insandan oluşan ashab nesli Allah'ın imanın nasıl olacağına dair emrini uyguladılar. 20 yıl sonra Allah, İşte sizden böyle iman istiyordum demeye gelen rızasını beyan etti. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette Allah ashabın imanını ve amelini beğendiğini açıklamıştır. İnnellezîne âmenû وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا diye başlayan ayetler, o iman edenler, o hicret edenler, اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ tövbe edenler, ibadet edenler diye Kur'an'da başlayan ayetler, kağıt üzerinde sanal bir Müslümanın tanıtımı değildir. Allah'ın peygamberiyle beraber bir arada duran ve onun emirlerini tatbik eden ashabın yaşadığı Müslümanlığı tarif etmiştir Allah. Bizi şu açıdan bağlayan bir hükmü konuşuyoruz. Allah'ın istediği iman ve o imanın gereği olan amel, kağıt üzerinde yazılmış, nasıl yapılacağına dair bilgi olmayan bir uygulama değildir. Kur'an'ın kağıdı üzerinde yazılı olduğu gibi, ashabın üzerinde de tatbik edilmiş bir imandır. Ve çok daha önemlisi, ashabın imanını Allah beğenmiştir. Sizden razıyım demiştir. Peygamberi aleyhissalatu vesselam, ashabından memnun olmuştur. Onlar peygamberini coşturmuşlardır. İşte böyle dedirttiler. Daha sağlıklarındayken. O kadar memnun ettiler ki Allah'ı. O kadar güzel ameller yaptılar ki. O kadar iyi doldurdular ki imanın içini. Allah-u Teala ondan önce hiç kimseye vaat etmediği ve ondan sonra da hiç kimse için geçerli olmayan müjdesini onlara verdi. Bedir'e katılan 310 kişi için Allah geçmiş günahlarını affetmek bir kenara, bundan sonra da istediğiniz günahı işleyin sizi affettim buyurdu Allah. Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh, fetih senesinde, Mekke'nin fethi senesinde, yani Bedir'den 6 sene sonra vatana hıyanet gibi büyük bir suça bulaştığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e katılanlardandır. bunun gelecek günahları, Bedir'den sonraki günahları bile affolmuştur diye ceza vermedi ona. Kellesinin uçurulmasını, idam edilmesini gerektirecek büyük suç işledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin askeri harekatının krokisini düşmanlarına ulaştırmak istedi. Bu büyük bir suçtu. Bütün dünya tarihi boyunca idamı gerektiren bir suçtur bu. Ama Bedir'e katılmış biri bunun günahı yok, geleceğe ait günahı da yok diye Allah'tan teminat almış bir nesil. Ashab, Allah onlardan razı olsun, iman ne demekse, ibadet, kulluk ne demekse onu aynen yaptılar. Allah böyle istiyordum, razıyım dedi. Kur'an ayetiyle sabit, Allah onlardan razı. Peygamber aleyhisselamın şahitliğiyle sabit ki Allah onlardan memnun. Dolayısıyla onlardan sonraki bütün nesiller kıyamete kadar Allah'a ve peygamberine iman etmiş olanların en iyi örneği ashab-ı kiramdır. Herhangi bir asırda ne kadar iyi vasıflı, kaliteli iman edilirse edilsin, hangi güzel iş yapılırsa yapılsın, akıbeti meçhuldür. Hiç kimseye Allah Teala Cebrail aleyhisselamı gönderip beğendim bu işini demiyor. Yapıyoruz, yapılıyor, biriktiriliyor, hesap günü belli olacak. Olup olmadığı, kabul edilip edilmediği. Ama ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, dünyada iken mühürü aldılar. Tamam, beğenildiniz dediler, dendiler. O zaman biz hayali bir yol üzerinde değiliz. Şablonsuz yol kat etmiyoruz. Ashab önümüzde duruyor. Onlar gibi olan kurtulmuştur. Onların gerisinde kalan veya onların tersine düşen tehlikelidir. Burada bir hakikati tekrar vurguluyorum. Bizim örneğimiz, onaylanmış projemiz ashab-ı kiramdır. O projeye uygun olan kurtulmuştur. Allah'ın izniyle. Ashabın projesi dışında kalanın durumu tehlikelidir. Neden? Çünkü onaylı proje ashab-ı kiramdır. Beğenilmiş proje ashabtır. Bizimki ise, ondan sonraki nesiller ise öyle değildirler. Mesela hemen onların çocukları olan tabi'in nesli için bu garantiden asla söz edemeyiz. İyi, güzel ayrı bir şey. Ama garantili değil. Radıyallahu anhum, başka kimse için yok. Kardeşler, bir hususu zihinlerimizde berraklaştırmak istiyorum. Çocuğumuzdan büyüğümüze kadar ashab-ı kiramı şu Allah'ın sizi beğendim dediği nesli o kaliteye yükselten nedir diye binlerce Müslüman üzerinden bir anket yapılsa, çıkacak 100 cevaptan tamamına yakını nedir? Uhud'daki kahramanlıklar yüzünden, Bedir'deki cengaverlik yüzünden, Hendek'teki fedakarlık yüzünden, bir sahabiyi tasvir et dense bir Müslümana, elinde kılıç, öbür elinde mızrık, arkasında miğferi vesaire, böyle hep savaşçı bir sahabi tablosu var önümüzde. Elhak doğru. Ashab-ı kiram mücahiddiler. Ama cihatları kılıç kalkandan başka şeylerde de vardı. Radıyallahu anhum ve radu an ayeti, Allah onlardan memnun, onlar Allah'tan memnun ayeti sadece Uhud'da Peygamber aleyhisselamın önünde ok atanlar için geçerli değil. Veya onlar Allah'ın rızasını sadece ok atmakla kazanmadılar. Çünkü Müslümanlık ok atmaktan ibaret, kılıç kullanmaktan ibaret bir din değildir. Ashab-ı kiram mükemmel Müslümandılar. O Müslümanlığından dolayı Allah onları beğendi, onlardan razı oldu. Müslümanlıkları da sadece kılıç kullanmak değildi. Eğer biz günün birinde ashab-ı kiramı örnek şablon proje olarak önümüze oturtup biz de onların kalitesinde iman sahibi olup zımnen Allah'ın sizden razıyım demesini isteyeceğimiz bir sürece gireceksek, önümüze sadece Uhud'da kılıç kullanan, Mute'de elinde 9 kılıç parçalanan Halid İbni Velid'in kılıcını örnek alıp o derece Müslüman olamayız. Bir nesneyi beğenip onun içinden bir parça çıkararak o parça üzerinden aynısını taklit edemez. Ashab-ı kiram mükemmel savaşçıydılar. Ama Müslümanlıkları Allah'ın rızasına koşan yoldaki hareketleri savaşlarından kaynaklanmadı. Çünkü Sümeyye ve Yasir radıyallahu anhuma cihat yapmadıkları halde, cihat gününü görmedikleri halde, pısırık içlerine kapanmış bir hayattan Allah'a gittikleri halde, onlar da şehitlerin piri olarak cennete girdiler. Eğer mesele sadece Mute'de elinde kılıç parçalamak, attığın kafiri yere sermek olsaydı, hicretten önce ölüp gidenlerin hiçbir işe yaramıyor olması lazımdı. Hayır, onlar mükemmel savaşçıydılar ama Allah'ı mükemmel Müslümanlıklarıyla memnun ettiler. Mükemmel savaşçılık onların fiziki boyutunu yansıttı. O savaştaki teslimiyetleri, Resulullah'a bağlılıkları, peki ya Resulallah demedeki samimiyetleri Allah'ı memnun etti. Yoksa Halid bin Velid radıyallahu anh savaş için puan toplayacak olsaydı Uhud'da da savaşçıydı o. Koca bir İslam ordusunu perişan etti. O gün puan toplayamadı. O gün cehennemin ucuna geldi. Helakin ucuna geldi. Mağlup olarak geri geldiği Mute Savaşı'nda Allah'ı memnun etti. Çünkü Allah ondan kahramanlık istemedi. İman ve teslimiyet istedi. Ashabın hatırlanırken sadece kılıçla hatırlanması vefasızlıktır, saygısızlıktır, işi anlamamaktır. Evet, kullandıkları kılıç şimşek gibi çaktı. Attıkları ok isabet etti. Kullandıkları mızrak minareye döndü. Doğru, doğru. Lakin bu yüzde kaça tekabül ediyor? Cihat ayetleri, kılıç, mızrak ayetleri, o binlerce ayeti bulunan Kur'an'da yüzde kaça tekabül ediyor ki ashab-ı kiramın kılıcı ve mızrakı %100'e tekabül etsin? Ashab-ı kiramı örnek alanlar, onların Allah'ı memnun ettiği tablonun bütününü nasıl uyguladıklarını bakarak örnek almaları gerekir. Aksi takdirde çocuklarımıza Halid İbni Velid'in kılıç kullanmasını anlatırsak, filan sahabi nasıl kılıç kullanıyordu, Ömer bastığını eziyordu, vurdu mu dağıtıyordu dersen sen, ahlaksız bir insanı da sırf Ömer'in kılıcına hayran diye iyi Müslüman olarak beğenmen gerekir. Öyle değil. Senin Ömer dediğin vurduğunu dağıtıyordu. Ama Allah'tan kork denince yatağa düşüp bayılıyordu da. Öyle bir Ömer'di o. Ahlaklı, iffetli, saygılı, Hak'tan hukuktan çekinir bir Ömer'di. Sadece kılıç değil ashabın elindeki. Ashabın başarısı meydanlarda kılıç kullanmak kadar nefislerine hakim olmaktır da aynı zamanda. Eğer onlar büyük mantığı yakalamış olmasalardı, nefis terbiyesini icra etmiş olmasalardı, eğer ahlakta da şeytanı mağlup etmeselerdi, Ebu Cehil'in kafasını uçurdukları gibi fıskı fucura, dedikoduya, düşük ahlaka taviz vermeden şeytanın da kafasını uçurmayı becermeselerdi, ahlaksız insanlara, hala cahiliye düşüklüğünü sürdüren insanlara Allah radıyallahu anhum der miydi? Allah'ın eli onların üzerindedir der miydi Allah? Yalan konuşan, yazdığı çeki ödemeyen, hile yapan, mümini aldatan, caminin kapısına bile tüküren bir Müslüman, Allah'ın eli onun eli üstündedir diye övgüye mazhar olabilir mi? Eğer ashab-ı kiramı Allah beğendiyse, bütün bir paket olarak beğendi. Ahlakta da Uhud günleri yaşadılar. Bin bir sefalet içerisinden, çirkinliklerden gelip, nübüvvet ahlakıyla kendilerini aşıladıktan sonra, tertemiz insanlar oldular. Konuştuklarına sadık, zulme yanaşmaz, haktan hukuktan çekinir, Allah'tan utanır, kuldan utanır, haya abidesi insanlar oldukları için, yalan konuşmadıkları için Allah'ı memnun ettiler. Uhud'da sen kılıç kullan, Mute'de kılıcın parçalansın, gel hanımına zulmet, Allah bundan razı olur mu? Çocuğunu aç bırak, Allah senden memnunum der mi? Camide mümin kardeşine eziyet et, Allah senden memnunum der mi? İmanlarını beğendi Allah, imanlarını. İman kılıçtan, mızraktan ibaret değil. İmanda ahlak var. İmanda teheccüd namazı var. İmanda oruç var. İmanda zekat var. İmanda hac var. İmanda Kur'an okumak var. Allah onları tam beğendi. Yarım yamalak Müslümanlıklarına puan vermedi Allah. Nitekim yarım yamalak oldukları halde kendilerine takdir bekleyenler için, hani biz de Müslüman olduk diyen, henüz sahabilik kıvamını yakalayamayanlar için Allah Teala hadi siz de bunların arasında kaynadın demedi. Ne dedi? Kullem tu'minu velakin kulu eslemna. Siz hala iman kalitesini yakalayamadınız. Müslüman görünüyorsunuz de onlara ey peygamber dedi Allah Teala. Çünkü sahabi sadece savaşa katılmakla o noktaya gelmedi. Ahlakta, ibadette, heyecanda, kalp atışlarında da sahabi oldular onlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken yani bir taş kesildiler. Hareketsiz bir ağaç gibi oldular. Onun karşısında gözlerini kıpırdatmaktan bile haya ettiler. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh en genç sahabilerden biri olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından seneler sonra yeni nesil bize peygamberi tanıtsana, yüzü gözü kaşları nasıldı diye rica ettiklerinde maalesef tanıtamam dedi. Niye? Çünkü ben senelerce Resulullah'ın yanında durdum ama bir gün doyasıya yüzüne bakamadım utancımdan. Hatırlamıyorum nasıl olduğunu diyor. Bu saygıya Allah puan verdi. Bu saygıdan dolayı kahraman oldular. Yoksa Ebu Cehil de iyi kılıç kullanıyordu. Halid de Uhud'da iyi kılıç kullandı. Ama Hakk'ın kılıcı değildi kullandığı kılıç. Kahramanlığına prim vermedi Allah. Bunun için Hasan İbni Sabit radıyallahu anh sahabidendi. Hiç kılıç tutamadı. Hiçbir kılıç tutmadı. Korkak, ödlek bir adamdı. Ama lisanını kılıçlaştırdı. O da Allah'ı öyle memnun etti. O da Allah'ın rızasını öyle kazandı. Kalk Hasan konuş, Cebrail arkandadır dedi Peygamber aleyhisselam Efendimiz onun için. Peygamber'e vahiy getirir gibi Cebrail arkasında durdu Hasan İbni Sabit'in. Kılıç kullanmadığı halde. Mesele ashab-ı kiramı tam örnek olarak görmek meselesidir. Kardeşler biz kendimize de zulmediyoruz. Onlara da saygısızlık ediyoruz. Çocuklarımıza ashab-ı kiramı hep kılıçlarıyla hatırlatıyoruz. Yapamadığımız iş kılıç ya, onların o kahramanlıklarını, o yiğitliklerini hep anlatıyoruz. Yani bir çocuğa ashab-ı kiramı ahlakıyla, Resulullah'a teslimiyetiyle, hicretiyle, beyatıyla, tevekkülüyle niye anlatmıyoruz? Ashab-ı kiramın Uhud'daki gösterdiği kahramanlıkla Allah'a tevekkül etmeleri arasında ne fark vardır? Şu sahabinin Mute'de veya Tebuk'te gösterdiği kahramanlıkla, Abdurrahman İbni Avf'la kardeş olunca iki hanımımdan birini boşayayım sen kadınsız kalma onunla evlen diyen adamın mantığı arasında ne fark var? Yıllarca bir arada bulunduğum hanımımı boşayayım sen evlen demekle kılıç kullanmak arasında tercih bile yapılamayacak kadar zorluk farkı vardır. Bunu yapmış adamlardan söz ediyoruz. Dedelerinden kalmış, sadece geçim kaynağı olarak kullandıkları bahçelerini Mekke'den gelen muhacir kardeşleri için hiçbir tereddüt göstermeden, hiçbir beklenti içinde olmadan yarısı senin, yarısı benim diyen insan Uhud'da kılıç kullanan insandan daha kahraman değil midir? Verebilir mi bir insan babasından kalmış tarlayı kardeşiyle paylaşmak istemiyor insanlar? Aynı babanın çocuğu olduğu halde bir ağaç benim tarafımda kaldı, senin tarafında kaldı diye senelerce küs duruyorlar. Bunlar dedelerinden İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış bahçelerini Mekke'den gelmiş muhacir kardeşleri için feda ettiler. Allah yolunda infakları, Medine'deki kardeşlik ahitleşmeleri Uhud'dan düşük mü? Bedir'den düşük mü sanki? Ashab-ı kiram İslam'ın yaşanmış şekli, Kur'an'ın binlerce ayetinin pratiğe dökülmüş şekli, ahlakın en güzeli, vefanın en güzeli, sadakatin en güzeli, tevekkülün en güzeli, cihadın da en güzeli olduğu için ashab-ı kiram kıymetlidir. Allah onlardan razı olsun. Bize ne düşüyor bugün? Ashab hayal değil. Ashab-ı kiramın kalitesine Allah'ın izniyle ulaşmak mümkündür. Ulaşılamayacak olan tek şey nübüvvet makamıdır. Ve nübüvvet makamı bir daha gelmeyeceği için sahabilik de söz konusu değil. Ama ashabın yaptığını yapmak ve zamanının sahabisi olmak Allah'ın izniyle mümkündür. Ve bunun için de Uhud gerekmiyor. Bunun için Mu'te, bunun için Tebuk, bunun için Huneyn asla gerekmiyor. Bütün evler Huneyn meydanıdır. İş yerleri Mekke'dir, fethedilmek bekliyor. Bankanın kapısından sol ayakla lanet ederek sadece zaruret için giren mümin Huneyn'i kazanmıştır. Uhud'u kazanmıştır. İffetine sahip çıkan, Allah'tan haya eden, polis korkusu olmadığı halde harama dokunmayan mümin Uhud cengaveridir. Çünkü ashab-ı kiram böyleydiler. Onlar Uhud'da kılıç kullanıp da Medine'ye geldiklerinde iffetlerini zedeleselerdi, harama dokunsalardı Allah onları övecek miydi? Onlar Uhud'da şehadeti beklediler, Medine sokaklarında da Allah'ın nazarı üzerimizdedir diye o şehitlik ruhuyla yaşadılar. Onun için de şehitlik onlara nasip oldu. Resulullah onlardan makbuz karşılığı yardım beklediği zaman bin bir hesap yapmadılar. Makbuzun nedir ya Resulullah? Cennettir. Al gitti verdik dediler. Bunun için Kur'an onlara güvenip, ashab-ı kirama güvenip bu protokolü ebedileştirdi. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah makbuzunu kesti. Cennet yazıyor makbuzda. Karşılığında mal istiyor, karşılığında can istiyor deyince hiç tereddüt etmediler. Güvendiler, Allah'a verdiler. Allah da onlara güvenip dinini insanlığa ulaştırdı. Ne Allah güveninde hak umutsuz çıktı, ne de onların Allah'a güveninde bir umutsuzluk oldu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, çok şey becerdiler kardeşler. Sadece Uhud'da hatırlanmaları yanlıştır. 24 saatlik günün sadece 9'da 10 arasını hatırlasan 23 saati nereye sığdıracaksın? 23 sene bunlar sabahtan akşama kadar Hep cihad etmediler ya. Hep kılıç kullanmadılar ya. Sabah ezanını Bilal okuyunca yataklarından fırladıkları gibi mescitte soluğu aldılar. Dulla yetimle ilgilendiler. Resulullah aleyhisselamdan öğrendikleri her şeye %100 vefa gösterdiler de Allah'ı memnun ettiler. Birincisi kardeşler, ashabı ashab yapan, Uhud'dan, Mute'den, Tebuk'ten, Huneyn'den, Beni Mustalık'tan önce, Bedir'den önce ashabı ashab yapan beyatlarıdır. Beyat. Resulullah'a gelip beyat ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne beyat? Beyat ne demek? Sözleşme demek. Ellerini uzattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini uzattı ve 5 şey üzerine yemin ettiler. 1- İslam üzere kalacağız. 2- Gerektiğinde hicret edeceğiz. 3- Sen sıkıştın mı arkandayız ya Resulullah dediler. 4- Ölüm bizi bu işten çevirir. Ki öldüler, çevrilmediler. 5- Ne dersen itaat edeceğiz ya Resulullah dediler. Söz verdiler. Bu sözlerinin eri olarak ömürlerini geçirdikleri için Allah onlardan memnun oldu. Ama demediler hiçbir zaman. Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhacirlerin hakkını savunmak için Bedir'e gitmişti. Orada ashab-ı kiramın ensarından da insanlar vardı. Düşündü ki aleyhisselam Efendimiz, bu muhacirlerle ilgili bir sorun. Ensar destek verir mi vermez mi? Zaten 300 küsür kişiyiz. 20-30'da ensar ayrılırsa biz ne yaparız burada diye düşündü. İsrarla ne diyorsunuz? Savaşalım mı müşriklerle dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh ve muhacirlerden birkaç kişi, ya Resulallah sormana gerek yok. Geldik, geldik dediler. Tekrar sordu, tekrar sordu. Ensardan Sa'd bin Ubade işi anladı. Kalktı dedi ki, ya Resulallah sen ensardan herhalde sormak istiyorsun. Bize nasıl böyle bir soru sorarsın sen? Sür atını denize, arkandayız ya Resulallah dediler. Zor günde, protokolümüzde bu yoktu. Medine değil burası demediler. Zoru varı yok bunun. Beraberiz ya Resulallah dediler. Beyat böyle ettiler. Gerektiğinde hicret ettiler. Medine'ye geldiğinde 400 küsür sahabi muhacir olarak Medine'ye geldiğinde zaten 400-500 ev vardı Medine'de. Çağırdı tek tek, bu senin kardeşindir, bu senin kardeşindir dedi. 30 yaşından sonra 40 yaşında insanlar birbirleriyle kardeş oldular. Tarlalarını bölüştüler, evlerini bölüştüler. Senelerce bu kardeşlik sayesinde muhacirler orada çadırlarda, göçmen kamplarında kalmadılar. Kardeşlerinin evlerinde, o evin çocuğu gibi kaldılar. Allah bundan memnun oldu. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً. Arkadaşlar, ashab-ı kiram Bedir'de Allah'ı memnun ettiler ya, o Bedir'den önce bak Kur'an ne diyor. Şu Mekke'den gelen kardeşlerine, evlerini açtıkları ve evlerinde misafir ettikleri kardeşlerine hiçbir sıkıntı duymadan severek severek yardım edenler var ya, var ya, o var yanın arkasında Allah'ın cenneti var. Onlar işte iman ehlidirler. Mümin odur. Eskittiğin elbiselerini Filistinli Müslüman kardeşlerine yardım olarak göndermekten söz etmiyor Allah. Kullanamadığın malzemeyi yardım vakıflarına göndermek değil. Depoda tarihi geçmek üzere olan konserveleri, makarnaları mümin kardeşlerine göndermek değil bu. Yuhibbûne men hâcere ileyhim. Onlara hicret eden birisi var diye mutlu olmuşlar. Evini paylaştığına, iki hanımından birisini boşayayım sen onunla evlen demeye mutlu olmuş bu adamlar. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ. Üstelik de kendisi de zengin değil. Varlığı da yok doğru dürüst. Kendi ihtiyacı var. O verdiği sadakaya kendi ihtiyacı var. Ashab, Mu'te'den önce, Tebuk'ten önce, Huneyn'den önce, Beni Mustalık'tan önce, Bedir'den önce, Uhud'dan önce infak cihadını kazandılar. Kardeşlik cihadını kazandılar. Tevekkül cihadını kazandılar. Namaz cihadını kazandılar. Resulullah sevgisi cihadını kazandılar. İmanın içini doldurdular. İmanın içini doldurdukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu dağın eteğinde cenneti görüyorum, yani burada ölen cennete girer dediğinde elinde yediği hurmanın salkımını fırlatıp bunu yiyecek kadar bekler miyim ben cenneti diyen adam oldular. Eğer onlar daha önce gayba imanın hakkını vermiş olmasalardı İlk diyecekleri şey ne olacaktı? Yani ya Resulallah, yaralansak da böyle olur mu? E tam dağın dibinde olmasa, burada olsa böyle mi? Ama bizim hoca böyle dememişti filan, hoca böyle, bir sürü cevaplar vereceklerdi Peygamber aleyhisselam efendimize. Hiç yorum bile yapmadılar. Tamam, ben bu dağın eteğinde kendimi cennette hissediyorum dedi. Bir gün Resulullah'ı tereddütle karşılamadılar aleyhissalatü vesselam. Ama kelimesi ağızlarından hiç çıkmadı. Ama kelimesini sözlüklerine koymadılar. Aslında cahiliyeden gelmiş kaba insanlardılar. Babaları dedeleri vuruşmuş insanlardılar. İçkiyle alkolle tanışmış insanlardılar. Zina yapan insanlardılar. Çıktılar cehennemden, cennete girdiler o gün. %100 cahiliyeyi terk ettiler. Gelenek melenek kalmadı onlar için. Onlardan bir tanesi sağ olsaydı, hitrellez mitrellez diye bir ateş yaktırabilir miydin kapısının önünde sen? Bu mecusiliğin kalıntısıdır diye alim Allah dünyayı yakar, o ateşi sana yaktırtmazdı. Ne kültürü, ne örfü, ne demek bu? Sen sahabiden birisinin düğününde kadın erkeği bir arada tutabilir miydin? Halid bin Zeyd radıyallahu anh, ashabın büyüklerinden, peygamber akrabalarından, yıllar sonra vefatından önce bir düğüne davet edilmiş, düğüne. Düğün sahibi de peygamberin sahabisinden biri gelecek, evimiz şereflensin, kerpiçten evi var, gitmiş komşusunun kilimini almış. Onun oturacağı duvarın arkasına onu çivilemiş öyle ki, kerpiç duvara yaslanmasın Halid bin Zeyd radıyallahu anh. Düğünde bir bu değişik lüks yatırım yapmış adam. Lüks. Modern salon tutmuş şimdi. Halid bin Zeyd gelmiş. Kapıdan içeri girecek. Herkes ayağa kalkmış. Resulullah'ın sahabisinden kimse kalmadı zaten. Bunlar sahabi değiller ama merak ediyorlar, seviyorlar. Gözü kilime takılmış. Bu kilim nedir demiş. E sen geleceksin, çamur duvara yaslanmayasın diye yaptık. Benim peygamberimin ayağının altında yoktu. Bu lüks bulunan bu eve girmem ben demiş. Düğüne katılmadan geri gitmiş. Vefa, tenezzülsüzlük. Var mı dünyada? Var mı Allah'ın yarattığı kulları arasında tekmeleyip dünya ziynetlerini atan insanlar? Sen lüks salonlarda, zebil gibi yemeklerin israf edildiği salonlarda ashaba düğün mü yaptırabilirdin? 100 sene bekar kalırdı da o düğünden evlenmezdi o. Hayatta bir defa düğün dedirtemezdin sen onlara. Neden? Çünkü onlar Allah'ın cennetini istediler, dünyanın cennetleşmesine hiç razı olmadılar. Vefa, sadakat, sözde samimiyet. Kardeşler, ashaba yapılacak en ağır saygısızlıklardan birisi onların sadece kılıç kalkan oyuncuları olarak anılmalarıdır. Bu yanlıştır. Çocuklarımıza ashab-ı kiramın bu vefasını da anlatmamız lazım. Kur'an okurken nasıl gözyaşı akıttıklarını niye anlatmıyoruz çocuklarımıza? 30-40 yaşında sahabilerin İbni Abbas bizden daha iyi biliyor diye İbni Abbas'ın ayağına gidip 15 yaşında çocuktan ilim öğrendiklerini niye anlatmıyoruz? Ashab demek kılıç kalkan ekibi demek değil. Ashab demek Kur'an demek, ilim demek, iman demek, teslimiyet demek, tevekkül demek, Allah derken tüyleri diken diken olmak demek, güvenerek dua etmek demek. Bir sahabiye ben dua ediyorum ama ya kabul olur ya olmaz dedirtebilir miydin sen? O dua ederken olmuş bitmiş, duası kabul olmuş olarak Allah'a güvenip dua ettiler. Ya nasip tutarsa tutmazsa diye niyet ettikleri olmuş muydu? Nasıl Peygamber aleyhisselamdan duyduklarını satır satır uygulamışlar. Biz kardeşler ashab-ı kiramı doğru tanıyacağız. Niye? Eğri tanısak ne olur? Onları kılıç kalkan ekibi gibi tanıdık mı? Nasıl olsa Uhud yok şimdi. Nereden yakalayacaksın ki o sevabı? Hudeybiye sulhü mü yapacağız yeniden? Beyat mı yapacağız? Yok ki öyle bir şey. Var kardeşim. Ashab-ı kiramın ahlakı var. Ashab-ı kiramın Kur'an okurken akan gözyaşları var. Ashab-ı kiramın ilim düşkünlüğü var. Ashab-ı kiramın verdiği söze sadakati var. Ashab-ı kiramın camiye, cemaate verdiği önem var. Ashab-ı kiramın aç kalır ama ticarette hile yapmaz anlayışı var. Ashab-ı kiram kılıç kalkan ekibi değil ki. O işi de yaptılar. Akşam mücahit, gece ibadet ettiler. Kur'an'a sadık kaldılar, ticaretle de meşgul oldular. Hayat nasıl yaşanıyorsa, ashab-ı kiram onu öyle yaşadı. Allah onlardan razı olsun. Lakin biz ashab-ı kiramı şeytanın taktiği gereği zirveler üstü zirveye çıkarıyoruz. Sahabe deyince elinde kılıç birini hatırlıyoruz. Hayır, sahabi demek gözü yaşlı, Allah korkusundan titreyen insan demektir. Sahabi peygamber emrettiği için eli kolu hareket etmeyen insan demektir. Hani hatırlar mısınız? Adam çocuğunu dövüyordu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan gördü. Ebu Mesud senin çocuğa gücün yetiyor ama Allah'ın gücü daha çok yeter sana ha deyince eli kolu nasıl titredi, nasıl utandı, nasıl hayatı boyunca bir daha köleyi çocuğu dövmez bir adam haline geldi. Ama ya Resulallah bildiğin gibi değil, bu da hak etmişti dayağı mı dedi. Teslimiyet, Allah'tan utanmak, Allah'tan korkmak, ölümden korkmak, cenneti cehennemi düşünmek, ashab budur. Yeri gelince de kılıçlarını kuşandılar. Salladıkları kılıç şimşek olup beyinler uçurdu. Şehadete de koştular. Ama şehadetten önce sabah namazına daha çok koştular. 1000 kere sabah namazına koştukları için 1 kere de şehadete koşup onu hemen yakaladılar. Ashab-ı kiramı seccadenin başında görmek lazım. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde titrerken görmek lazım. Ona Resulullah dedi ki denince nasıl kulaklarını açtığını görmek lazım. Nasıl Peygamber aleyhisselamın adının anılmasına bile kıyamadıklarını hatırlamak lazım. Onun ayağına bir diken batmasına bile nasıl tahammül edemediklerini hatırlamak lazım. Ve en büyüğü nasıl gayba iman ettiler? Nasıl cenneti görür gibi oldular? Harise radıyallahu anh nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cenneti gördüğünü söyledi. Bir sabah Harise isimli bir delikanlı var. Bir delikanlı, genç. Doğru dürüst eğitimde görmemiş. Yıllardır peygamberin yanında da değil. Yeni taptaze delikanlı bir Müslüman. Nasılsın Harise demiş aleyhisselam Efendimiz. Çok iyiyim ya Resulallah demiş. Çok iyiyim. İyiliğin nasıl ki demiş. Neyin iyi? Bildiğin gibi değil ya Resulallah. Dün Rabbimin arşını seyrettim. Dün kendimi cennette hissettim. Nerede hissettin? Oturdum Rabbimi tefekkür ettim. Cennetlerde gördüm kendimi. Rabbimin arşında gördüm kendimi demiş. Subhanallah. Bu ne gayba imandır ya. Bu nasıl bir iman? İşte sahabi budur. Budur sahabi. Acaba kabir azabı var mı? Filan hoca dedi ki kadere iman varmış. Filan hoca, hocalar arasında horoz dövüşü yaptıran Müslümandan söz etmiyorsun sen. Dün gece Rabbimin arşını seyrettim. Cennetteydim ben. Cennette dolaşanları gördüm ya Resulallah diyen ve bunu peygambere söylüyor. Arkadaşlarına hikaye olarak anlatmıyor. Peygamber'e söylüyor. Yalan bir sözün 1000 kere cevap bulacağı bir makama söylüyor bunu. Bu göz neyi görmüş? Tefekkür ettiği şeyi görmüş. Daldığı şeyi görmüş. İman budur. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den belge istemiş mi? İşte ashab-ı kiram kılıçtan önce mal imtihanından geçtiler, onu kazandılar. İnfakı becerdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş sonrasında getirip bu senin olsun diye hediye ettiği ganimetleri eline alıp peygamberin önüne gelip ben sana bunun için mi iman ettim? Ben bunun için mi geldim senin peşinden diyen adam bunlar ya. E ne için geldin? Şuraya bir ok isabet etsin diye geldim ben demiş. Mübarek sanki birinci sınıf araba ister gibi, hani bunu mu bana uygun gördün der gibi, derdi ne adamın? Ben ne edeyim senin vereceğin ganimeti? Şuraya bir ok isabet etsin istiyorum ben. Bu şehadet arzusu, samimiyet, bu Bedir'de kazanılmış bir hareket değil, imanla kazanılmış bir hareket. Haram bin Mil'an'ı nasıl hatırlamayız? Hani Efendimiz Aleyhisselam onu hoca olarak bir yere gönderdiğinde, çoluk çocuğunu bırakmış, Allah'ın en uzak diyarından bir diyara hoca olarak gönderiyor onu Efendimiz. Hainler arkadan pusu kurmuşlar, büyük bir mızrağı fırlatmışlar ve mızrak bunun arkadan göğsünü delmiş, önünden çıkmış mızrak. 2-3 metrelik mızrak bir insanın göğsünden girer çıkarsa o insan o acıyla ne diye bağırır? Ah anam yandım dersin. Haram öyle dememiş radıyallahu anh. Fuztu ve Rabbil Kabe diye bağırmış. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kazandım ben demiş. Ve düşmüş yere. İnsan bari kelime-i şehadet getirir. Gördün ki vuruldun öleceksin. Ah anam yandım de. Hainler beni arkadan vurdunuz. Yok böyle bir slogan. Dert ne? Kazanacak, şehit olacak. Allah'ın rızasını kazanacak. Peygamberin gönlünü hoşnut edecek. Ok isabet edince, mızrak göğsünü delince kazandım diye bağırmış. Ne kazandı? Allah'ın rızasını kazandı. Bu imandır. Bu Tebuk'ten önce oldu. Mute'den önce oldu. Hendek'ten önce oldu. Uhud'dan önce oldu. Bu önce masada imanı gerçekleştirdiler bunlar. Dolayısıyla kardeşler, ashab-ı kiram elinde kılıç, mızrak, kalkan, gelenin kafasını koparan adamlar değiller. Resulullah'ın önüne oturup beyat ettiklerinde cahiliyeyi derin gömüye gömüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda yeniden Müslüman olan, yeniden insan olan, yeniden hayata giren ve o sözlerini ölünceye kadar sadakatle devam ettiren insanlardır. Ve bunların yaptıkları şey kıyamete kadar yapılabilir şeydir. Kim imanının içini doldurursa, kim sadakatle Rabbinin talimatlarını yerine getirirse, kim sabah namazı kaçırmazsa, kim oruç kaçırmazsa, kim zekatını verirse, kim Kur'an okurken gözyaşı akıtırsa, kim şu Allah'ın kitabına doyamadım diye bir sayfa fazla okumaya kalkarsa, onun adının Ebu Bekir olması gerekmez, onun adının Halid olması gerekmez, Haram bin Mil'an olması gerekmez, kim ümmeti Muhammed'in cephelerinden bir cepheye evindeki lüks mobilyayı satıp bedel olarak onu gönderirse o sahabidir, o bu zamanın sahabidir, Allah ondan razıdır. Çünkü Allah mallarını peygamberin önüne getirip teslim edenlerden razı olmuştu. Eğer böyle bir adam günün birinde önüne bir hendek çıkarsa Allah'ın izniyle o hendeği geçer. Hendeğe kim düşer? Hendeği bekleyen hendeğe düşer. İlla günün birinde hendek çıkacak da bu beyefendi de hendekten atlayacak Allah'ın izniyle. Çok beklersin sen öyle. Önce Medine sokaklarındaki caddelerdeki yürüyüşün görülmesi lazım. Sen Bilal'in ezanını duyunca hareketleri hareketlen Medine bak. Hendekler senin için atlanır o zaman. Ama infaka gelince ashab-ı kiram yok. Sadakate gelince yok. Ahlaka gelince yok. İbadete gelince yok. Kur'an'a fedakarlığa gelince yok. Hendek gününü bekliyor. Bu adam hendekte konuşur. Başka yerde konuşmaz. O hendeğe düşersin sen. Düşersin. Önce çocuğunun kolundan tut. Onu Resulullah'a götür. Benim malım yok. Ben bunu Kudüs için harcayamıyorum. Sadece 3 tane çocuğum var. Birini sana adadım ya Resulullah de. Resulullah'ın manevi şahsiyetinin bulunduğu bir medreseye götür. Çocuğunu bir teslim et görelim. Ama en zeki çocuğunu, beyni yıpranmamış, çürütülmemiş, organları zarar görmemiş çocuğunu götüreceksin. Zaten okuyamayacak diye öğretmenlerinin karar verdiği çocuğunu götürme. En zeki çocuğunu götür. Sen de Enes'in anası ol. İşte sahabisin sen. Hem de en canlı, en zor zamanın sahabisisin. Allah'ın izniyle bu zamanda, bu fitne zamanında çocuğunu götürüp medreseye veren, çocuğunu götürüp Allah'a adayan, malından infak eden, yani sahabilik işlerinden birisini yapan 50 kere Enes İbni Malik'in anasını geçmiş olur Allah'ın izniyle. 50 kere Ebu Bekir olmak mümkündür. 50 kere Halid İbni Velid olmak mümkündür. Onları 50'ye katlayacağımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmiştir. Bu peygamber vaadidir aleyhissalatü vesselam. Çünkü Medine sokaklarında yapmakla İstanbul, İzmir sokaklarında yapmak aynı değil bu işi. Sen şimdi Allah'a tevekkül et. 50 kere Allah'a tevekkül eden Ali bin Ebi Talip olmuş olursun. Çünkü fitne zamanında yapmak, Resulullah'ı sadece kağıt üzerindeki hadisleriyle gördüğü halde ona hayran olmak, sünnetine teslim olmak, 50 kat yukarıdan devam etmek demektir. Peygamber müjdesi bu. Sen de ibadetle siyaseti birleştir. Sen de Resulullah'ın cenazesiyle siyaset arasındaki bağlantıyı kur. Bu ruh sende de bulunsun. Sende de evle mescit arasındaki iletişim güçlü olsun. Sen de ciddiyetle şakayı birleştir. Sen de iki şeyi aynı noktada yap. Sahabisin. Bakma sen 2000'li yıllarda yaşadığına. Bakma sen senin Medine doğumlu olmadığına. Bakma senin hicretinin Mekke'den Medine'ye olmadığına. Sen televizyonlu odayı kapatıp televizyonsuz odaya geçtin ya. Muhacir, muhacirsin sen. Sen zevklerini bıraktın gittin ya. Asıl hicret zaten Allah'ın yasak ettiği şeyleri bırakıp gitmek değil mi? Sen muhacirsin. İletişim çağının muhacirisin. Sen internet çağının muhacirisin, mücahidisin Allah'ın izniyle. Ashab-ı kiram şakada yaptılar. Şakada yaptılar. Oturdular, karpuz çekirdeği yediler. Karpuz yediler, çekirdeğini yediler. Çekirdeklerini birbirlerine atma yarışı yaptılar. Lakin Bilal'in ezanı duyulunca dağ kesilip gittiler diyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Şaka şaka. Ezanı duyunca şaka bitti. Hayy alel salah veya hayy alel cihad oyunları bitirdi. Şu program bitsin, şu film bitsin, namaza öyle kalkarım demediler. Zevklendiler, keyif yaptılar. 2, 3, 4 hanımları oldu. Onlarca çocuk büyüttüler. Onlar da neşelendiler. Onlar da hanımlarıyla şakalaştılar. Onlar da hanımlarıyla bir araya kapandıkları zaman bir erkeğin bir kadının arzu edeceği her şeyi birbirlerinden arzu ettiler. Bundan çekinmediler. Lakin her taşı yerine oturttular. Aşırı gitmediler. Namazı ezmediler. İnfakı ezmediler. Gayba imanlarını zedeletmediler. Allah onlardan razı olsun. Meselemiz kardeşler, bizim meselemiz nedir? Ashab-ı kiramı hakkıyla tanımak istiyoruz. Gerçek sahabileri görmek istiyoruz. Sadece film kahramanları gibi her tuttuğunu koparan, vurduğunu öldüren böyle bir cengaver değil ashab-ı kiram. Yeri gelince öyle oldular. Hiç Halid İbni Velid'i ağlarken niye duymak istemiyoruz? Hani o elinde 9 kılıç parçalanan adam nasıl ağlaya ağlaya gitti bu dünyadan? Hani Ömer sert adamdı. Var mı Ömer'den çok gözyaşı akıtan? Var mı Ömer'den çok çocuklara acıyan? Var mı Ömer'den daha çok siyasetten anlayan? İktidarda kaldığı 10 yıl içerisinde sıfırdan bir devlet kurup zirveye taşıyan başka birisi var mı? Hani Ömer sadece asar keserdi? Hani bırak öldüreyim şunu ya Resulallah derdi hep? Kim sünneti ayağa kaldırdı? Kim Kur'an-ı Kerim'i bugünlere taşıdı? İlim adamı kim? Takva kim? Zahit kim? Ahlak abidesi kim? Sahabi, İslam demek. Kur'an'ın yaşanmış şekli demek. Sadece bir daldan tutunup onları almak, onlara saygısızlıktır. Ashab-ı kiram aynı zamanda dünyayı tepeleyen adam demek. Kisra'nın mücevherleri develere saman yükü gibi yüklenip onlarca deve Medine'ye mücevher taşıdı aylarca. Onlar Medine'ye geldiğinde hayatları değişmedi. Kilolarla mücevherleri oldu. Kisra'nın mücevher kaplı tacı ellerinde oyuncağa döndü. Tekerlek gibi oynadılar onlarla. Çocuklara oyuncak olarak verdiler onu. Altın ve gümüşe değişmediler dünyayı. Ne altın ne gümüş ne mücevher. Onların tenezzül ettiği şey olmadı. Kim dünyayı ayağının tersiyle itebiliyorsa, ziynete yanaşmıyorsa, perdesine perde kaplamıyorsa, o sahabidir. Sahabi ruhludur. Elbette senin evinde perdelerin perdesi var. Onun güneşliği var. Onun korumaları var. Onun askıları var. Bir manifatura dükkanı kadar senin pencerende perde olacak. Tabakları koyduğun tabağın olacak. Onu koymak için ayrıyeten tabağın olacak. Yemekten önce hepsi toplanacak. Yemek de gelecek. Senin yemeğin kadar ashab-ı kiram Bedir'e gitmişlerdi o vakitte zaten. Sen hala sofradasın. Hala çorban gelecek. Sahabi orucunu tutmuş, iftar etmiş, cihada gitmiş Bedir'e. Elbette bu kadar dünyevileşme içinde tabağı tabağa koyan, onu da bir tepsiye koyan sofrada elbette ashab-ı kiramı sen hayal olarak görmek zorundasın. Elbette elinde kılıç olarak göreceksin. Elbette mızraktan başka bir şey senin gözüne batmayacak o zaman. Hayır, böyle değil. Biz Kur'an'ı satır satır yaşayan, Allah'tan korkan, kul hakkına dikkat eden, ibadet eden, cehennemden korkan, cenneti özleyen, Kur'an'la gözü yaşaran, ilim meclislerine hayran, kardeşlik ruhunu zirvede yaşayan, siyasetle ilgilenen, cihad eden, para kazanan, zengin olan, çiftlikler kurup o çiftliklerden infak eden ashabtan söz ediyoruz. Fakir sahabi son senelerinde fakir olmadı. Hepsi zengin oldular. Ticaretler yaptılar. Abdurrahman radıyallahu anh bana Medine'nin çarşısını gösterin yeter dedi. Gitti çarşıdan zengin olarak geri döndü. Biz zengin sahabi de istiyoruz. Var nitekim. Biz hanımlarıyla düşkün eğlenceli sahabi istiyoruz. Var nitekim. Biz çekirdekle oynayan sahabi istiyoruz. Var nitekim. Biz gözü yaşlı ama yeri geldiğinde eğlenen, tebessüm eden, cihatta cihat, eğlencede eğlence yapan insana sahabi diyoruz. O çocuklarımıza zulmederek, hem çocuğa hem ashaba zulmederek tarif etmeye çalıştığımız sahabi tipi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah'ın razı olduğu sahabi tipi değildir. Onlar hep doğrayarak yaşasalardı, hep insan öldürerek yaşasalardı, kendilerini de öldürürlerdi zaten. İşi dengesine oturtmamız lazım. Allah'ın dini yaşanabilir bir dindir. Sadece kılıç kuşanılan bir din değildir. Ashab bu dini %100 yaşadıkları için Allah onları beğenmiştir. Peygamber aleyhisselam efendimiz de bize onları örnek olarak göstermiştir. Neden? Çünkü onlar imanın ve İslam'ın pratiğidirler. Uygulanmış şeklidirler. Kim Allah'ı memnun etmek ve Allah'ın cennetine yer edinmek istiyorsa ashab-ı kiramın peşinden gidecek. Peşinden gidilecek başka kimse yoktur. İslam'ın sadece Uhud'daki günlerinin alınması İslam'a saygısızlıktır. Ashab-ı kirama saygısızlıktır. Nitekim İslam'ın sadece gece namazı, teheccüdü ve Kur'an okuması alınıp da meydanları kafirlere bırakılan sokaklarda yaşamak şeklinde İslam anlaşılırsa bu da zulümdür. Bu da ashab-ı kirama saygısızlıktır. Değil Medine'nin sokaklarını, Çin sokaklarını bile hesap ettiler. Osman İbni Affan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece 15 sene sonra İstanbul'u fethetme müjdesi gerçekleşsin, kolay olsun bu, kan fazla akmasın diye İspanya'yı fethedip İspanya'dan Paris'e, Paris'ten İtalya'ya gelip orada İtalya'yı çökerttikten sonra İstanbul'a oradan gelmeyi hesap etmiş adam bu sabahlara kadar Kur'an okuyan adam. Allah ondan razı olsun. Adam önünde harita bile yokken yaptığı hesaba bakın. Medine nere? Kuzey Afrika nere? Cebeli Tarık nere? İspanya, Paris, İtalya, oradan İstanbul'u fethedecek arkadan Avrupa'dan yardım gelmeden İstanbul'u temizleyeyim diye. Şu hesabı yapan adam işte, ömrü oruçla Kur'an'la geçmiş adam. Ashab bu, dengeli adamlar, harita adamları, plan proje adamları. Hiçbir işi kafirlere bırakmak istemediler. Allah'ın kulluğu olduktan sonra her işin adayı onlar oldular. Peşinden gidenler aynı mantıkla gittikleri takdirde Allah'ın izniyle sahabilik avucumuzun içindeki kadar bizim için kolaydır. Onlar gibi iman etmek mümkündür. Onların amellerini yapmak mümkündür. E Uhud nerede? Evde. Uhud evde bekliyor. Evimizde birikmiş sıkıntılarımız Uhud dağından küçük mü sanki? Hallet aile sorunlarını. Yetiştir çocuğunu. Nüfus planlamasını kır göreyim seni. Bak Ebu Cehil nasıl yerlere seriliyor o zaman. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.